الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. وينذر الذين قالوا اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم اور نہ ان کے باپ دادوں کو. بڑی ہے ایک بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، نہیں کہتے یہ مگر جھوٹ. فلعلک کا پس شاید آپ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہ لائے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے. بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر اس کے لیے رونق، تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو کون ہے ان میں زیادہ اچھا عمل کرنے والا. اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو ایک میدان چٹیل. پہلی آیات میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قابل ترین بندے پر ایک عظیم المرتبت کتاب نازل فرمائی ہے جس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کوئی غلطی، کوئی تضاد، کوئی تخالف، کوئی واقعہ کے خلاف بات، ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے. اور وہ نگران اور محافظ ہے تمام آسمانی کتابوں کے لیے، اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کی مصلحتوں کی بھی حافظ ہے اور نگران ہے. ایسی کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ بندہ اللہ تعالی کی جانب سے جو سخت مصیبت اور گرفت آنے والی ہے اس سے ڈرا دے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ خدا کی جانب سے جو پکڑ اور عذاب آنے والا ہے اس سے بچاؤ اختیار کر لو. اور ایمان والوں کو بشارت بھی سنا دے کہ جو لوگ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. اور اسی طرح ایک تو اللہ تعالی کی گرفت سے تمام یعنی بنی نوع انسان کو خبردار کر دے، آگاہ کر دے، اور اللہ کی گرفت جو نافرمانوں پر آنے والی ہے اس سے خبردار کر دے اور ڈرا دے. اور دوسری بات خاص طور پر جو فرمائی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ ڈر سنا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ کی اولاد ہے، خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے اپنے لیے. خاص طور پر ان لوگوں کو ڈرا دے، یہ خصوصی انذار ہے. پہلا تو عام ہے کہ اللہ کی گرفت سے تمام کو خبردار کر دے، ڈرا دے، اور یہ خاص طور پر جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں ان کو ڈرانا، یہ مقصد ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا. جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہے وہ نصارہ ہیں اور کچھ یہودی ہیں اور کچھ دوسرے مشرک ہیں، پرانے مشرک بھی اور برے صغیر کے مشرک بھی، عرب کے مشرک بھی، خاص طور پر نصارہ جو خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ان کو خاص طور پر ڈرانا مقصد ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر دجالی تہذیب کا خاص طور پر رد کیا گیا ہے اور دجالی تہذیب کی پشت پناہی کرنے والے یہی تثلیث پرست لوگ ہیں اور ان کی آبادی بھی بہت ہے دنیا کے اندر. یہ دجال کے پیروکار اور یہ حماری تہذیب کے سرپرست، یہ پیٹ اور شہوت کے امام، کہ انہوں نے یہ باطل عقیدہ، یہ تثلیث والا اور اللہ کے بارے میں اولاد کا تجویز کرنا، یہ انہوں نے اختیار کیا، تو ان کو خاص طور پر ڈرانا مقصد ہے. یعنی مقصد انذار جو تمام بنی نوع انسان کو اللہ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈرانا، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں. یہود میں ہیں کچھ، جیسا کہ قرآن کی گواہی ہے، وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو خلا کا بیٹا ماننے والے یہودی ہیں. وہ سارے یہودیوں کے فرقے نہیں ہیں، ایک فرقہ ان کا یہ بھی ہے، وہ عزیری فرقہ جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. یہ بابل کے اندر جس وقت یہ قید ہوئے اور بعد میں اس سے رہائی پائی اور تورات معدوم ہو چکی تھی اور حضرت عزیر نے اس کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا علیہ باللہ. ایک فرقہ ہے یہود میں، تمام یہود کے فرقے اس کے قائل نہیں، لیکن ایک فرقہ ان کا بھی ہے. اور نصارہ کلیتاً خدا تعالی کے بارے میں اولاد کی تجویز کرتے ہیں، کوئی باپ بیٹا روح القدس کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں، کوئی خدا کا جز مان کر ان اللہ ثالث و ثلاثہ، اور کچھ حلولی اعتقاد رکھتے ہوئے، وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ المسیح ابن مریم، خدا تو بعین ہی مسیح ابن مریم، یہ اوتار والا عقیدہ جیسا حنود کے اندر بھی خدا حلول کر جاتا ہے، بعض شخصیتوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ بعین ہی وہی ذات بن جاتی ہے، یہ حلولی فرقہ. وحدت الوجودی بھی بعض ایسے ہیں جو حلول کے قائل ہیں، وہ کائنات میں تمام چیزوں کو خدا کا مظہر اوتار ہی مانتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں. لیکن وحدت الوجود کا ایک عقیدہ اور بھی ہے جس کو سلف صالحین بھی مانتے رہے، وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا قیم صرف خدا ہے، وہ اور ہے، اور حلولی عقیدہ اور ہے. چنانچہ حضرت خواجہ علی اجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کے 12 فرقے ہیں، ان میں 2 گمراہ ہیں، یہ حلولی فرقے ہیں جو خدا کو انسانی روپ میں مانتے ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور 10 فرقے آل حق کے ہیں، وہ حلولی نہیں. تو نصارہ کلیتاً یہ غلط اعتقاد کا شکار ہو گئے ہیں. یہ پولس نے جو ان کا گویا کہ رہنما گزرا ہے، اس نے اس لین پر ان کو چڑھایا اور یہ تثلیث کے عقیدے کے قائل ہوئے. تو قدیم زمانوں میں بعض جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، وہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے. مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ عقیدہ ایجاد کیا گیا، یہ شرک والا کفر والا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف فرمایا جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر، کہ جن لوگوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ خدا کی اولاد ہے، یا خدا تینوں میں ایک ہے، یا جنہوں نے کہا کہ خدا بین ہی مسیح ابن مریم ہے، یہ سب کافر ہیں، پکے کافر ہیں اور جہنمی ہیں یہ، اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا اور اپنایا ہوا. کیونکہ مسیح علیہ السلام صاف طور پر اعلان کرتے تھے کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و ماواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ جہنمی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو یہ اعلان کرتے تھے ہمیشہ، اور انہوں نے یہ تثلیث کا عقیدہ کیسے بنا لیا؟ اس کا بہت رد ہے قرآن میں کثرت کے ساتھ، اور یہاں خصوصی طور پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قرآن کا جو موضوع ہے اس کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے خدا کے بارے میں اولاد تجویز کی ہے ان کو خاص طور پر ڈرا دے، خصوصی انذار کر دے ان کے لیے. وہ یہ دنیا میں کثیر آبادی ہے، ایک ارب سے زیادہ ہوں گے یہ اس عقیدے کے لوگ اس وقت دنیا میں، ڈیڑھ یعنی ارب کے قریب یہ لوگ ہوں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کی اولاد. اور ساتھ وہ یہود کا فرقہ بھی اگر مل جائے، اور حنود کے وہ فرقے جو اوتار اور مظہر کے قائل ہیں، پھر ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے دنیا میں. تو بہرحال خاص طور پر، اور یہی لوگ ہیں جو اس ہماری تہذیب کے سرپرست ہیں، کہ جس کا موضوع پیٹ اور شہوت ہے، تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے ان کے پروگرام میں. اور اس سلسلے میں الہادی لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، یہ تثلیث پرست اور الہادی دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ ہماری تہذیب کے یہ دونوں پیروکار ہیں. یہ جو پیٹ اور شہوت کی تہذیب ہے، جیسے یہ تثلیث والے اس کے پیروکار ہیں، ایسے ہی الہاد والے اور اشتراکی بھی اس کے پیروکار ہیں، یہ ایک ہی کچھ ہیں. اور یہ اشتراکی لوگ سب جتنے بھی ہیں، یہ یہود اور نصارہ بگڑے ہوئے ہیں. اصل میں یہ یہود یا نصارہ، ریشیے والے تمام نصارہ تھے یا یہودی تھے، زیادہ عیسائی تھے. یہ لینن سٹالن یا مارکس، سب یہ نصارہ تھے، کچھ یہودی تھے. لینن یہودی تھا، سٹالن یہ عیسائی تھا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے یہ اختیار کیا تھا، لیکن یہ فضول باتیں ہیں. یہ سب عیسائی ہیں یا یہودی ہیں بگڑے ہوئے، کہ جنہوں نے اپنا مذہب اور دین کو بگاڑ کر اور غلط باتیں اختیار کر لی، اپنا لی. تو ان لوگوں کو خاص طور پر ڈرانا موضوع ہے کتاب اللہ کا. چنانچہ سورہ مبارکہ میں بڑی بڑی اہم باتیں آگے ذکر ہوں گی. تو اس تہذیب کا خاص طور پر یہ مادی تہذیب جو ہے، یہ پیٹ اور شہوت کی تہذیب جو ہے، ہماری تہذیب، اس کا خاص رد ہوگا اس سورہ مبارکہ کے اندر. یا یاجوج ماجوج بھی اسی تہذیب کے پیروکار ہیں، جو کاتبتن مشرک اور کافر، وہ بھی اسی تہذیب کا شکار. اور یہ جو لوگ ہیں تثلیث پرست، یہ بھی اسی تہذیب کے پیروکار ہیں، اور اس تہذیب کی انتہا دجال پر ہوگی جب اس کا ظہور ہوگا. اور یہ تمام سائنسی ترقیات جتنی بھی ہیں، वो उसके सामने मान पड़ जाएंगे, गर्द होकर रह जाएंगे सब। इन लोगों को खास तौर पर डराना मकसद है। कुरान का मौजू है इनको खबरदार कर दिया जाए कि देखो ये मुहलिक अकीदा है जो तुमने इख्तियार किया। खुदा की कोई औलाद नहीं है, न हकीकी औलाद न बनावटी औलाद, न किसी को बेटा बना लिया उसने और इख्तियारात उसके सुपुर्द कर दिए, क्योंकि ये दोनों एतकाद चलते हैं। जो जुहाल हैं बिल्कुल बहुत जाहिल हैं वो तो हकीकी औलाद जुज मानते हैं, और जो उनमें इल्म वाले हैं वो ये बेटा बना लिया है, इख्तियार दे दिया उसको, वो नाफे और जार है और मुश्किल कुशाई करता है, हाजत रवाई करता है, बेटों की तरह बना लिया है, ये एतकाद रखते हैं। बहन ही जो बेटा नहीं मानते वो इस तरह में बैठे, ये इत्ता खजल्लाहु वलदा कई मान, बेटा बना लिया है मसीह अलैहिस्सलाम को, इख्तियार दे दिया, वो लोगों की हाजत रवाई करता है। फिर कफारे का अकीदा भी इन लोगों ने ईजाद किया कि वो बेटा जो है सूली पे चढ़कर तमाम नस्ल इंसानी का कफारा बन गया, और जो इसे कफारे के अकीदे को अपनाएगा उसको निजात मिल जाएगी। कुछ भी करते रहो दुनिया के अंदर कफारे का अकीदा मान लो कि मसीह अलैहिस्सलाम तमाम औलाद आदम की तरफ से कफारा बनकर सूली पे चढ़ गए, सारे औलाद आदम गुनाहगार हैं, पाक वही थे, जो इस एतकाद को मानेगा उसको निजात मिलेगी चाहे दुनिया में वो कुछ भी करता रहे। इस अकीदे ने भी इसके साथ मिल गया है, इसने भी तबाह किया है, दुनिया को बर्बाद किया है, ये खिलाफ फितरत और नामाकूल अकीदा है। गुनाह कोई करे और सजा किसी को मिले, इसलिए कुरान ने बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के इस उसूल का ऐलान किया, अल्लाह तजर वाजरतुम विजरा उखरा, किसी का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, याद रखे। हुजूर जी में फरमाया ला तजनी अलै वला यजनी अलै, बेटे का बोझ तुझ पर नहीं पड़ेगा, तेरा बोझ बेटा नहीं उठाएगा, खुद उठाना पड़ेगा, हर नफ्स को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। ये सब बातिल अकीदे हैं। तो ये सौ औलाद मानने वालों के ये सब शाखसाने हैं, तो खास तौर पर उनके लिए इंतजार किया गया कि जिन्होंने कहा कि खुदा औलाद रखता है, कुरान खास तौर पर उनको इंतजार करता है और आगाह करता है। ये अलग बात है कि मुसलमान खुद कुरान के फॉलोअर जो हैं वो खुद गुमराह हो जाएं और शिर्क में मुब्तला हो जाएं और अपने मिशन को ही भूल बैठें, ये अलग बात है, वरना ये काम मुसलमानों का है कि वो इंतजार करें और कुरान को लेकर आगे खबरदार करें, ये तुम्हारा अकीदा मुहलिक है, इस पर निजात नहीं मिलेगी, जहन्नम मिलेगा इस पर, आगाह करना तो मुसलमानों का काम है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को ये जरिया बनाया है कि इंतजार करो, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलमान खुद तरह तरह के शिरकों में मुब्तला, औलिया अल्लाह के मुतल्लिक वो हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का अकीदा रखते हैं, नजर व नियाज गैर अल्लाह की करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, तरह तरह की शिरक वाली बातें करते हैं, जो सख्त बदतरीन गुनाह और बदतरीन बगावत है खुदा ताला की। इन्ना शिरका लज़ुल्म नज़ीम, तो ये भी शिरक की एक किस्म है। वजालू मैंने लहू मैंने इबाद ही जुजा, बंदों में से खुदा का जुज मान, वो बंदे खुदा का जुज यही औलाद। मुशरिकीन अरब का एक ग्रोह का सब फरिश्ते खुदा की बेटी हैं, अलैयाज़ बिल्लाह। जालू बैना हुआ बैनल जिन्नत नसबा, अल्लाह के दरमियान और जिन्नात के दरमियान उन्होंने रिश्तेदारी कायम की, अलैयाज़ बिल्लाह। बेटियां कहा फरिश्तों को खुदा की बेटियां हैं, अलैयाज़ बिल्लाह। तो इनको डराना ये कुरान का मौजू है, अल्लाह के अजाब से डराना, और खास तौर पर जो औलाद तजवीज करने वाले हैं ان کا انذار کرنا، یہ اس لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا. پھر یہ ہے کہ جو خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، معلوم بھی من علم، کوئی دلیل نہیں عقلی و نقلی، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی دلیل ہے. وہ خدا کا بیٹا ہے، کس دلیل پر خدا کا بیٹا ہے، کس دلیل پر خدا نے اس کو بیٹا بنا لیا اور اختیار دیے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی، اور پھر خدا کو اس کی ضرورت کیا ہے، کیا خدا محتاج ہے، کیا وہ نسل کا بھوکا ہے جیسا انسانوں میں پیاس ہوتی ہے کہ ان کی نسل قائم رہے ہمیشہ، یا وہ محتاجی میں اس کی خدمت کریں، تو خدا کو کیا ضرورت ہے اس کی، خدا تو منزہ ہے. لم یتخذ ولدا، پچھلی آیت کی آخر میں بھی ہے، کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہی میں، نہ کوئی مد مقابل ہے، کوئی ضد ند اس کا کوئی نہیں ہے، وہ سب اختیار اور قدرت اپنے پاس رکھتا ہے، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں اور نہ کسی اور بات میں، نہ صفت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، سب محتاج ہیں اور سارے عاجز ہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کوئی سب باتوں کو جاننے والا نہیں ہے اس کے سوا، ہما دان ہما بین ہما توان قادر مطلق، اس کے سوا کوئی نہیں، بگڑی کوئی نہیں بنا سکتا، عروج اور تنزل کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، صرف وہی ہے، تمام تقلبات اس کے اختیار میں، رات دن کی تبدیلی اس کے ہاتھ میں، زمانے کی گردش سب اس کے ہاتھ میں، یقلب اللیل والنہار، یہ تبدیلیاں ساتھ ساری اس کے پاس ہیں، متصرف الامور صرف وہ ہے، یدبر من السماء الى الارض، بلندی پستی تک ہر چیز کی تدبیر خود کرتا ہے، جیسا کہ وہ بدی ہے، خاطر اور خالق ہے، خالق ہے ایسا ہی مدبر ہے، وہ تدبیر بھی وہی کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. تو یہ اولاد کس بنا پر بناتے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، لا برہان لہ بہ، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں. کیا کلمۃ تخرج من افواہم، ایک بڑی بات ہے گندی سنگین جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، یہ بہت سنگین جرم کی بات ہے کہ خدا کا بیٹا ہے یا خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا، غلیظ بات، گندی بات، ناجائز بات ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے، اور سوائے اندھی تقلید کے، جہاں بھی دلیل پوچھیں گے جی ہمارے باپ دادا ہی ایسا کرتے تھے، مانتے تھے، وہ بڑے سردار تھے، طاقت تھے، یہ تھا وہ تھا، اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. کوئی سوائے اندھی تقلید کے کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل لا اس پر، برہان لا ہاتھ برہان کو، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس، ایک بڑی بری سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، اور سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں. یہ بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنایا جائے اور اس بات کی تشہیر کی جائے، یہ سخت ترین قسم ہے، جھوٹ ہے. خدا کا بیٹا ہے، فرشتے بیٹی ہیں، مسیح خدا کا بیٹا ہے، جز ہے، یہ تو جھوٹ ہے، سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہتے، کیونکہ تمام فرشتے خدا کے عباد مکرمون ہیں، اور مسیح علیہ السلام ان ہوا الا عبد، وہ تو ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیے ہے، منم علیہ بندہ ہے، عابد ہے وہ، اور سارے نبی اللہ تعالی کے منم علیہ بندے، فرشتے خدا کے عبادت گزار مخلوق ہے، عاجز خدا کے سامنے التجائیں کرنے والی اور خدا سے ہی اپنی ترقی مانگنے والی، اسی طریقے سے جیسا شجر و حجر اور انسان جانور محتاج ہیں، اس طریقے سے فرشتے بھی. تو فرمایا یہ تو جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ کہتے ہیں. یہ دو باتیں خاص طور پر، کیونکہ یہ انجیل والے، تورات والے اور یہ ابنیت والے جو ہیں یہ دنیا میں بہت ہیں، ان کا دھندا بہت ہے، اور یہ اس جدید تہذیب کے بھی یہ سارے سرپرست ہیں، جو غلیظ تہذیب ہے، ڈنکی کلچر جتنا ہے اس کے تمام پیروکار یہی ہیں، اور عقیدے میں یہ گندا اور غلط عقیدہ رکھتے ہیں، خدا کے بارے میں اولاد کا تجویز کرنے والا عقیدہ یہ رکھتے ہیں. خاص طور پر قرآن ان لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، یہ اس کا موضوع ہے قرآن. اگلی بات جو اللہ نے فرمائی ہے وہ ہے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو تسلی کا مضمون. حضور علیہ الصلات والسلام جب دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، آپ ان کو آگاہ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے. جب لوگ اصرار اور انکار کرتے تھے آپ کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، بے حد صدمہ ہوتا تھا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کی کیسی ناقدردانی کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کس طریقے سے غلط راستے پر جا رہے ہیں، بے حد صدمہ ہوتا تھا. بسا اوقات آپ اس صدمے سے نڈھال ہو جاتے تھے، اللہ نے تسلی دی ہے، اتنا فکر نہ کریں آپ، یہ آپ کی ڈیوٹی میں نہیں ہے. کیوں؟ ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم. قرآن نے صاف کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ان جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، یہ ان سے پوچھا جائے گا. ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے، تم جواب دو. آپ سے تو یہ ہوگا بلغ ما انزل الیک، خدا کا پیغام پہنچا دیں آپ، بس اتنا آپ کا کام ہے. اور انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں کہ میں منزل مقصود تک پہنچا دوں، یہ بھی آپ کا کام نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، منزل مقصود تک پہنچانا کسی کو یہ اللہ کا کام ہے. یہ تسلی کا مضمون ہے، آپ اتنے فکر نہ کریں. فرمایا شاید آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے ان لوگوں پر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے. بحاظ الحدیث سے مراد قرآن، اس قرآن کی بات پر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ افسوس کرتے ہوئے اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اتنا فکر نہ کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے تسلی دی اور پھر ساتھ یہ فرمایا، دیکھو انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر، زینت اللہ، زمین کے لیے زینت اور رونق. جو چیز بھی زمین پر نظر آ رہی ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، معدنیات ہیں، زر و جواہر ہیں، جو چیز بھی ہے یہ زمین کی رونق اللہ نے بنائی ہے. یہ مختلف قسم کی چیزیں، یہ پھول ہوں، پھل ہوں، نباتات ہوں، جو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں یہ زمین کی رونق ہے، اللہ نے بنائی. اور پھر یہ ابتلاء میں ڈالا ہے انسانوں کو خاص طور پر، کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس رونق میں پھنس کر کون شخص ہے جو آخرت سے روگردانی کرتا ہے اور خدا کی توحید سے منہ موڑتا ہے اور آخرت سے اعراض کرتا ہے اس عارضی رونق کے اندر مبتلا ہو کر. ہم تو آزمانا چاہتے ہیں لوگوں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، وحدانیت کو کون مانتا ہے، اور برے عقیدوں سے نفرت کا کون اظہار کرتا ہے، اور نیکی کے کام کون انجام دیتا، آزمانا چاہتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے، اور ان محارم اللہ، اللہ کی حرام کی چیزوں سے جو بہت زیادہ بچتا ہے، وہ اسرع لطاعتہ، خدا کی اطاعت میں بڑی تیزی سے بڑھتا ہے. تم میں عقل مند انسان وہی ہے، ورنہ سب بے وقوف ہے. تو دنیا کی رونق میں پھنس کر رہ گئے سارے، اکھیل تماشی کے اندر، ظاہری ٹیپ ٹاپ کے اندر، پھنس کر رہ گئے اور حقیقت کو چھوڑ دیا. اسی لیے حضور کا یہ فرمان ہے حدیث کے اندر، ان دنیا خلوت حضرہ، اے لوگو دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے. سرسبزی کی کتنی رونق ہوتی ہے، باغ کی اور یہ کھیتوں کی کتنی رونق ہوتی ہے انسانوں کی نگاہ میں. دنیا سرسبز بھی ہے اور میٹھی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس میں اپنا خلیفہ بناتا ہے، نائب بناتا ہے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھتے ہیں تم کیا کام کرتے. پھر فرمایا الا خبردار رہو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَا، دنیا سے بچتے رہو اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچتے رہو. کیونکہ اول فتنۃ وقعت فی بنی اسرائیل فی النساء، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا گمراہی کا فتنہ عورتوں کے سلسلے میں واقع ہوا. یہ دنیا اور عورتیں دونوں کے بارے میں آگاہ کیا، خبردار ان سے بچنا، ان میں مبتلا ہو کر ان فتنوں کے اندر کہیں اپنے اصلی مقصد کو ہی نہ بھول بیٹھو، اور خدا کی توحید اور آخرت کی فکر سے بیگانہ نہ ہو جا. اللہ تو تم کو آزمانا چاہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس زمین پر ہے سب کو سعیدن، ایک بیابان جرزا چٹیل خالی، جس میں کوئی درخت کوئی اونچ نیچ نہ ہو، سب کو فنا کر دیں. جیسا کہ فرمایا کہ آگے جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا سلسلہ آئے گا کہ اونچ نیچ کوئی نظر نہیں، نہ آڑ نہ پہاڑ نہ درخت، کوئی چیز نہیں، سب چٹیل میدان ہوگا. اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا رہے ہیں، بنا دیں گے. یہ دائمی نہیں ہے، اس رونق کے اندر مبتلا ہو کر پھنس کر اللہ کی وحدانیت کو نہ بلانا اور آخرت کو نہ بلانا. یہ ہم آزمائش کر رہے ہیں اس رونق پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے مضمون کے ساتھ دوسری بات میں فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حسبنا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أم حسبت کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اصحاب کاف اور رقیم تھے وہ ہماری آیتوں میں سے عجیب. اذ اوی الفتیۃ، تو جبکہ پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے ایک غار کی طرف، بس انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار دے دے ہم کو اپنی طرف سے مہربانی اور مہیا کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستگی کی بات. پھر ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار کے اندر کئی سال گنے ہوئے. پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے اس چیز کو، اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے. قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت، اس کا من جانب اللہ ہونا، اور قرآن کے ذریعے اللہ کی گرفت سے سب لوگوں کو ڈرانا، اور خاص طور پر جو شرک کرتے ہیں اور عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں اور اولاد خدا تعالی کے لیے تجویز کرتے ہیں، اللہ نے خصوصی طور پر قرآن کریم کے ذریعے ان کے انذار کا اور ان کو ڈرانے کا ذکر فرمایا. پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ اتنا زیادہ فکر مند نہ ہوں، جو لوگ گمراہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تعصب اور انعد سے کام لیتے ہیں ان کے پیچھے آپ اتنے متفکر نہ ہوں، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں، باقی بات اللہ کے سپرد کر لیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو زمین پر جتنی چیزیں ان کو اس کی زینت اور رونق بنایا ہے انسانوں کو آزمانے کے لیے کہ ان میں کون انسان اچھی فکر اور اچھا عمل اختیار کرتا ہے، اور جو چیزیں بھی ہیں زمین پر ہم اس کو بالانتہا وہ بالکل میدان اور چٹیل بنانے والے، جائلون ما علیہا، بنانے والے اس چیز کو جو زمین پر ہے، سعیدن، سعید مٹی کو بھی کہا جاتا ہے، اور جرزا، بالکل خالی جس کے اندر کوئی درخت وغیرہ پودا وودا نہ ہو، خشک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن تھے، چوتھی صدی میں احکام القرآن والے، جنہوں نے تفسیر احکام القرآن لکھی ہے، انہوں نے اس پر بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کو ہم جو زمین پر ہیں جتنی بھی ہیں ان کو یعنی اس مٹی کے اندر تبدیل کرنے والے، سعیدن جرزا، بنانے والے ہیں، تو یہ درخت بھی آ گئے اور دوسری جو معدنی چیزیں وہ بھی آ گئی، پتھر وغیرہ آ گئے، یہ تمام چیزیں۔ پھر اللہ تعالی نے سعید طیب پر تیمم کا حکم بھی دیا ہے کہ جو پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی پر قادر نہیں ہے، ایسی حالت پیش ہو جائے، فتیمموا سعیدا طیبا، پاک مٹی پر وہ تیمم کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، اس لیے زمین کی جنس کی تمام چیزیں جتنی ہیں ان پر بھی تیمم کرنا روا ہے، جیسا کہ ریت ہو یا گرد و غبار ہو، اس کے علاوہ پتھر وغیرہ اور باقی چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کو ہم سعید جرز بنانے والے ہیں، بے آب ہو گیا، چٹیل میدان اور مٹی میں تبدیل کرنے والے ہیں، تو اس کا حکم مٹی جیسا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تبدیلی کے بعد ایک چیز کا حکم بدل جاتا ہے، ایک چیز تبدیل ہو کر دوسری چیز میں چلی جائے تو وہ اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ چنانچہ نجاست جو ہے وہ اگر اس کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے تو اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا، وہ نجاست کپڑے کو لگ جائے یا پانی کو لگ جائے جو راکھ کی شکل میں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی، حالانکہ نجاست ناپاک ہوتی ہے، کپڑے کو لگ جائے یا پانی میں لگ جائے تو وہ پلیس ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو کر وہ دوسری چیز بن جاتی ہے اس کا حکم پاک ہو جاتا ہے۔ یہی ہے کہ چربی جب صابن میں مل کر وہ کاسٹک سوڈا وغیرہ کے ساتھ مل کر اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، چربی کے علاوہ ایک اور تیسری چیز بن جاتی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اگرچہ ایک مسلمان کے لیے حرام چربی کا خریدنا، مردار چربی کا بیچنا یہ حرام ہے، لیکن فرض کرو اگر ایسا اگر کسی نے کیا ہے تو صابن تو پلیت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں انقلاب حقیقت واقعہ ہو گیا اور وہ اور چیز بن گئی ہے، وہ پلیت نہیں ہوگی۔ کسی طرح فرماتے ہیں کہ شراب جو کہ پلیت ہے اور حرام ہے، اس کا بیچنا، پینا، پلانا، لیکن اگر شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے پھر وہ ناپاک نہیں رہے گی، اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا، سرکہ بن گیا مثلا شراب، یا کوئی ایسی چیز اس میں ملا دی کہ جس کے عمل سے وہ سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، پھر اس کا حکم وہ نجاست والا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ دوسری چیز بن جاتی ہے. بہرحال یہ تو علمی مسائل کا ذکر امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے کیا. اب یہ ابتدائی باتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اصحاب کاف کا واقعہ اجمالی طور پر پہلے بیان فرمایا، یہ اختصار کے ساتھ، اور یہ جواب تھا ان مشرکین کا جنہوں نے یہودیوں کی شاہ پر سوال کیا تھا، اور یہ بات ٹھہری تھی ان کے ہاں کہ اگر ان تین چیزوں کا جواب یہ نہیں دے گا تو ان کے خلاف پروپاگنڈا کریں گے کہ یہ نبی نہیں ہے. اگر ان تینوں باتوں کا صحیح جواب دیا اس نے تو پھر غور کریں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. تین چیزیں جو انہوں نے پوچھی تھی ان میں ایک بات اصحاب کاف کی، ایک روح کے بارے میں تھا، تیسری بات ذوالقرنین کے بارے میں جو اسی سورت کے آخری حصے میں جس کا واقعہ مذکور ہے. تو ان کو جواب دینے کے لیے وہ اس چیز کو ایک حیرت انگیز بات سمجھ کر سوال کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تو امی ہیں، وہ کیا بتلائیں گے؟ تو اگر انہوں نے بتلایا تو پھر تو وہ نبی ہوں گے. انہوں نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اصحاب کاف کا واقعہ اجمالاً ذکر کیا، اس کے بعد پھر دو رکوع میں ان کے واقعات کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی. اور اس طرح کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کاف اور رقیم ہماری آیتوں میں بہت ہی اچنبے کی بات تھی؟ نہیں، ایسا نہیں خیال کرنا چاہیے، بلکہ ان کے واقعہ سے بھی اور ہزاروں لاکھوں واقعات اللہ کی قدرت کے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت اور کمال قدرت کی نشانی کے طور پر ظاہر کیا ہے، وہ بہت ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہی ہے، اس کو بھی آپ بالکل ایسی اچنبے کی بات نہ سمجھیں کہ کائنات میں یہی ایک واقعہ ہوا. اللہ کی قدرت کے اور بے شمار واقعات ہیں جو اس کی وحدانیت کی دلیل بنتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بطور دلائل کے بھی ذکر فرمایا ہے. تو صرف یہ اصحاب کاف کی بات ہی کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہے، اس کی قدرت میں بے شمار واقعات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو حیرت انگیز ہیں، انسانی عقول درماندہ ہیں ان کی حقیقت کو پہچاننے سے، عاجز ہیں انسان معراج کے واقعہ کو عقل سے ناپنے کے ساتھ، کوئی انسان اس کو ماپ نہیں سکتا. اسی طرح آگے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے دوسرے واقعات کا بھی ہے ذکر. تو اصحاب کاف اور رقیم کوئی آپ زیادہ اچنبے کی بات نہ خیال کریں. اور بھی واقعات، کہف اور رقیم دو لفظ ہیں. کہف غار کو کہتے ہیں، کیویٹی، غار پہاڑ کے اندر جو غار تھا، اس واسطے یہ جو اصحاب کاف تھے یہ اس غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب کاف کہا گیا. اور رقیم کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے مفسرین کرام کے اندر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اصحاب کاف کی آیت لکھ کر رقیم کے بارے میں نیچے ان تین آدمیوں کا حال لکھا ہے، جو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سفر کر رہے تھے، کو بارش آئی تو کسی غار کے اندر پناہ پکڑی انہوں نے، تو اوپر سے وہ چٹان نیچے سرک کر ان کا راستہ بند کر دیا، وہ تین آدمی. اب وہ اندر بند ہو گئے، پہاڑ کی چٹان تھی، اس کو کون ہلا سکتا تھا. اب ان تینوں آدمیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اگر کسی نے زندگی میں محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس کا واسطہ خدا کے سامنے پیش کرو، شاید اس کی برکت سے اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کرے. تو تینوں آدمیوں نے دعا کی اور ہر ایک نے جو اس کی زندگی میں کوئی عمل نیک تھا اس کا واسطہ ذکر کیا، جس کی تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے مسلم میں. تو ہر ایک جب دعا کرتا تھا تو چٹان تھوڑی تھوڑی سرکتی تھی. تیسری نے جب دعا کی تو اللہ نے اس چٹان کو اتنا سرکا دیا کہ جس میں سے وہ لوگ باہر نکل آئے. تو رقیم سے مراد وہ لوگ ہیں. یہ بھی حیرت انگیز بات تھی. اس واسطے بعض یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کافی اور رقیم وہ، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کاف اور رقیم ایک ہی ہے. یہ وہ تین آدمیوں کا واقعہ الگ ہے، وہ رقیم میں نہیں ہے، وہ الگ ہے. جن کو اصحاب کاف اور رقیم کہا جاتا ہے یہ دونوں ایک ہیں. کاف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم اس بستی کا نام تھا جس کے اندر وہ رہتے تھے، یا اس پہاڑ کا نام تھا رقیم جس کی غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی، یا اس کتے کا نام تھا جو ان کے ساتھ دروازے میں غار کے دروازے میں بیٹھ گیا تھا. مختلف باتیں ہیں یہ مفسرین کرام نے کی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ رقیم جو ہے یہ فعیل ہے، یہ مفعول کے معنی میں مرقوم. جب یہ لوگ لاپتہ ہو گئے تھے، جن کا آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جب یہ لاپتہ ہو گئے تھے تو یہ